Υπουργέ, έχετε καταλάβει ότι για αυτούς που πάτε να σώσετε με το μνημόνιο που εφαρμόζατε τους έχετε ξεκληρίσει? Ότι για αυτούς που πάτε να σώσετε με το μνημόνιο που εφαρμόζατε τους έχετε ξεκληρίσει? Μόλις είδε ένα καθρέφτη εκεί στη Βουλή, στην αίθουσα της Βουλής βάλαν κάτι καθρέφτες. Με το που είδε τον καθρέφτη, πήγε αμέσως και άρχισε να μιλάει στον κύριο Πρωθυπουργό, στον εαυτό του δηλαδή, και λέει λόγια απλά, κατανοητά και αληθινά πάνω απ' όλα. Όπως πάντα ο Αλέξης Τσίπρας λέει. Τέτοια λόγια μας έχει συνηθίσει, ειδικά το τελευταίο δίμηνο κυρίως, αλλά και το προηγούμενο 7μηνο. Μην σας πω και τα προηγούμενα 7 χρόνια δεν ήταν, τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Από το. Την 25η Ιανουαρίου που ανέλαβε και τα ηνία της χώρας. Είναι εδώ όλοι οι επίσημοι της Ευρώπης, όχι όλοι και όχι οι βασικοί, αλλά είναι οι καλοί, ο Μοσκοβισή και ο Σούλτς. Το πρωί μάλιστα έγινε και αυτή η συμβολική, 7.30 ώρα, συμβολική τελετή όπου ξεπροβόδησαν κάποιες οικογένειες προσφύγων που πάνε στο Λουξεμβούργο, 5-6 οικογένειες, νομίζω καμιά τριανταριά άτομα. Ήταν μια συμβολική τελετή για αληθινούς νεκρούς. Για αληθινούς θανάτους, για αληθινά δάκρυα και αληθινούς θρήνους. Μάλιστα έβαλαν και τις γιαγιάδες της Μυτιλίνης στο φόντο. Μπας και έκατσαν μπροστά όλοι και έδιναν τις συνεντεύξεις και τα λόγια αυτά, τα κροκοδίλια, δάκρυα για το προσφυγικό και το τι πρέπει να γίνει. Έβαλαν τις γιαγιάδες από πίσω, μπας και ξεπληθούν οι μπροστά που έκατσαν, γιατί φέρουν βαρύτατη ευθύνη μπροστά για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και βεβαίως τέτοιες τελετές δεν ξεπλένουν τα εγκληματικά λάθη που έχουν κάνει, τις δολοφονίες που καθημερινά διαπράττουν ως ηθική, μπορεί καμιά φορά και φυσική αυτούργη. Πάμε όμως στον καθρέφτη που πολύ του αρέσει, του Αλέξη Τσίπρα, αρέσει και σε εμάς να μιλάει ο Τσίπρας κατά του Τσίπρα. Για άλλη μια φορά ήρθατε εδώ στο Κοινοβούλιο και σας ακούσαμε να μιλάτε με την γλώσσα των δανειστών, τη γλώσσα των πιστωτών. Αν ερχόταν εδώ η κυρία Μέρκελ, τα ίδια θα μας έλεγε. Ότι τα λεφτά που σας δίνουμε, σας τα δίνουμε για να σωθείτε. Ότι είναι τα λεφτά των φορολογούμενων Γερμανών και εσείς πρέπει να τα τιμάτε. Και αφού σας δίνουμε αυτά τα λεφτά, εσείς πρέπει να κάνετε αυτό που σας λέμε. Θα σας πω μια φράση, θα σας σοκάρει. Είμαστε δεξιοί! Όμως κύριε Πρωθυπουργέ, ακόμα και σε μια ιδιωτική επιχείρηση, όταν στέλνουν το διευθύνοντα σύμβουλο να διαπραγματευθεί με τους δανειστές για καλύτερους όρους και αυτός επιστρέφει και χρησιμοποιεί τη γλώσσα των πιστωτών και τα επιχειρήματά τους, τότε το πρώτο πράγμα που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης είναι να τον απολύσει αυτό το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όλα πολύ σωστά. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στη Βουλή βεβαίως, και πρωθυπουργός ήταν ο ΓΑΠ, ο αγαπημένος μας Γιώργος Παπανδρέου, και κατηγορεί εδώ Αλέξη Τσίπρας τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί δίνει και παραδείγματα ως Διευθύνων Σύμβουλος που πήγε να διαπραγματευτεί και γυρίζει και έχει φέρει αυτά που οι ξένοι θέλουν. Και οι ξένοι εκεί που τον κατηγορούσαν ξαφνικά δεν τον κατηγορούν. Όλα αυτά τα έλεγε τότε για τον Γιώργο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι όλα αυτά ισχύουν και τώρα για τον ίδιο τον Αλέξη, γιατί τον έβριζαν και τον κατηγορούσαν και πήγε εκεί στις 17 ώρες και τελικά υπέγραψε αυτά που ήθελαν οι Γερμανοί πάνω κάτω, αυτά που ήθελαν οι ισχυροί της Ευρώπης πάνω κάτω, και ήρθε εδώ και παρουσίασε τα άσπρα μαύρα, ενώ μια εβδομάδα πριν ο ελληνικός λαός είχε πει όχι, να μην τα υπογράψει όλα αυτά. Τελικά τα υπέγραψε και από τότε έχουν έρθει εδώ και εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτά που ήθελαν οι Γερμανοί, και ως διευθύνοντες σύμβουλοι παραμένουν ακόμη στην θέση τους, γιατί έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ο Φίλης έχει προκαλέσει με αυτά τα πολύ ωραία που είπε για τους ποντίους. Ο Φίλης παγκαλίζει κανονικά, το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία και το κάνει και με πολύ γρήγορο ρυθμό. Κάθε εβδομάδα έχει μία δήλωση που προκαλεί. Θυμηθήκαμε εμείς δύο-τρεις πολύ καλές δικές του. Μια από αυτές ήταν πάλι στον Ενικό, όταν ένας πολίτης πριν κατά τον Ιούνιο ήταν αυτή η εκπομπή, τον είχε ρωτήσει για τις διαπραγματεύσεις και για το μισθό του εργαζόμενου. Είναι ένα νέο παιδί που είχε απευθύνει τότε την σχετική ερώτηση. Πριν από λίγο, τουλάχιστον εμένα, με τρομοκρατήσατε λέγοντας ότι στις 5 Ιουνίου δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν πληρώσουμε το δούνου του. Μπορείτε να μας πείτε ότι δεν το πληρώνουμε γιατί, όπως λέτε, δεν έχουμε λεφτά. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται στις 6. Εμάς όμως μόνο στον ιδιωτικό τομέα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μπορείτε να μας πει την επόμενη μέρα τι γίνεται. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο εσείς, εσείς ως εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και φαντάζομαι χαμηλός μισθωτός, τι φοβάστε ακριβώς? Ότι θα χάσετε τα 300 ευρώ. Τι φοβάστε ακριβώς? Ότι θα χάσετε τα 300 ευρώ. Όλα αυτά που αναφέρουμε είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Διότι το μνημόνιο είχε μερικά καλά μέσα πράγματα. Δεν ξέρω αν 73 τα καλά με τα κακά. Είχε μερικά καλά όμως. Αυτή είναι μια δεύτερη ωραία δήλωση του Νίκου Φίλη από τη Βουλή ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τότε που μας προετοίμαζαν σιγά σιγά, τα βάζαμε εμείς εδώ, μας βρίζετε, δεν έχει σημασία, και τα δεχόσασταν και τα καταπίνατε όλα αυτά που λέγανε, γιατί εκεί που θα σκίζαν τα μνημόνια με έναν νόμο σε μια νύχτα, ένα μεσημέρι, και η Μέρκελ ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα μπορούσε να αρνηθεί όλα αυτά τα δικά μας, αρχίσαν σιγά σιγά να λένε ότι το μνημόνιο έχει και καλά πράγματα. Δεν ξέραν το ποσοστό. Βαρουφάκης είχε ορίσει ένα ποσοστό. Τελικά από ό,τι φάνηκε 100% ήταν καλό το μνημόνιο. Αυτό που θα το σκίζαμε και βγαίνατε και στους δρόμους πάρα πολύ σύντροφοι ΣΥΡΙΖΕΙ για να μην έρθει ξανά μνημόνιο. Τελικά ήρθε το μνημόνιο, αλλά δεν ξαναβγαίνετε στους δρόμους. Γιατί τώρα είναι το δικό μας, δικό σας μνημόνιο και λογικό είναι να το αγαπάτε περισσότερο. Τα δε 300 ευρώ ήταν αυτή η περίφημη απάντηση. Είχε πει τότε στο νέο που είχε κάνει την ερώτηση. Ότι δεν θα χάσει και 300 ευρώ, δεν είναι και κανένα σημαντικό ποσό. Όντως, πραγματικά 300 ευρώ δεν είναι τίποτα. Από ό,τι και να χαθούν, συνεχίζουμε κανονικά. Ο Φίλης δεν έχει πει μόνο αυτά τα πολύ ακραία. Έχει δώσει και το περίγραμμα, το πλαίσιο της νέας αλλαγής και των νέων διαδικασιών και διεργασιών στον χώρο της αριστεράς. Και τι βλέπουμε επίσης, με την λαϊκή ψήφο και τη λαϊκή συμμετοχή, να συγκροτείται ένας εναλλακτικός κόλος διακυβέρνησης σήμερα, προοδευτικός, δημοκρατικός, αριστερός, κοινωνικός, ένας κόλος ο οποίος έχει εξ αρχής δεσμευτεί να προχωρήσουν αυτές οι ανατροπές επ' ωφελία των πολιτών. Το 2015 δεν θα πληρώσουν οι πολίτες έμφυα. Μπράβο! Δηλαδή, όσοι σκέφτονται, και είναι πολλοί αυτοί που σκέφτονται, το 2015, ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. Μπράβο! Αυτά τα δύο ήταν bonus track, όπως λέμε. Φίλης και Τσίπρας να μας διαβεβαιώνουν ότι το 2015 δεν θα πληρώσουμε έμφυα. Για το 2016 δεν έχουν πει τίποτα οι άνθρωποι. Αν υπομονούμε να φύγει αυτό το 2015 που δεν θα πληρώσουμε έμφυα, γιατί εμείς εδώ θέλουμε να πληρώνουμε φόρους και ειδικά τον έμφυα, ελπίζουμε και λαχταρούμε να έρθει το 2016 για να πληρώσουμε τον έμφυα, αφού το 2015, όπως μας διαβεβαιώνουν εδώ οι σοβαροί, οι πολιτικοί αρχηγοί, υπεύθυνοι και ειλικρινείς πάνω απ' όλα, δεν θα πληρώσουμε έμφυα. Να το κάνουμε τουλάχιστον το 2016 να το ευχαριστηθούμε. Καθρέφτης Αλέξης Τσίπρας από τη μία, Αλέξης Τσίπρας από την άλλη. Με ρωτήσατε ευθέως για τα δάνεια. Αν θέλουμε το δάνειο ή όχι. Ακούστε κύριε Πρωθυπουργέ, ρωτήστε όλους με τους οποίους έχετε πολύ καλή σχέση. Τον Στίγκλης, τον Γκρούκμαν, και πείτε τους, όποιον οικονομολόγο θέλετε. Σώζεται κάποιος χρεοκοπημένος με νέα ακριβά δάνεια, ακόμα πιο σκληρά, και μάλιστα με την απέτηση αυτά τα δάνεια να μην τα δίνει για παραγωγική διαδικασία και για ανάπτυξη, αλλά για να αποπληρώνει τα προηγούμενα. Θα σας πω μια φράση που θα σας σοκάρει. Είμαστε δεξί! Να! Σώζουμε τις τράπεζες. Κουρεύουμε τις καταθέσεις. Γιατί το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμός μνημονιακής αριστεράς. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί στόχος όλων όσων συμβαίνουν σε αυτό το πλανήτη είναι η ευτυχία των ανθρώπων, και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει μυριστεί ότι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία και κάνει ό,τι μπορεί, σώζονται οι τράπεζες, ναι, πήραμε άλλα 14,5 δις για να σωθούν οι τράπεζες, πέμπτη φορά στα χρόνια του μνημονίου, ανακεφαλαιοποίηση λέγεται αυτή η κλοπή, αλλά έχουμε συμφωνήσει όλοι να χρησιμοποιούμε άλλους όρους από αυτούς που πραγματικά μπορούν να περιγράψουν καταστροφές, δεινά και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν σώζονται οι τράπεζες, με τις καταθέσεις λένε όλοι ότι δεν θα κουρευτούν, αλλά όλοι έλεγαν και άλλα πράγματα σχεδόν για όλα τα θέματα στο παρελθόν. Οπότε τι εμπιστοσύνη έχει κανείς. Και το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Αυτό είναι ότι καλύτερο. Είναι μια πολιτική διαφήμιση από την χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Νομίζω άξιζε να την ακούσουμε και εδώ, γιατί τα καλά πρέπει να μεταδίδονται. Καλή δήλωση επίσης του κυρίου Φίλη, με αφορμή πάντα όλα αυτά που είπε για τους ποντίους, τα πολύ ωραία και σε σωστό timing, όπως πάντα συμβαίνει με τέτοιους τύπους. Μια άλλη καλή δήλωση, νομίζω η καλύτερη, είναι και πολύ πρόσφατη, θα την θυμηθείτε. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα της μόρφωσης σε όλα τα παιδιά, που σημαίνει να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Εκεί θα χρηθούμε. Εκεί. Και όχι στις 5-10 του 5 ή του 13%. Μπράβο! Θα σας πω μια φράση που θα σας σοκάρει. Είμαστε δεξιοί και είμαστε διαφορετικοί. Θα ήταν τιμή μου να είμαι πόντιος. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αυτός, ο τελευταίος, άκουσε όλο αυτό το θέμα που συμβαίνει και δηλώνει ότι θα ήταν τιμή του να είναι πόντιος. Είναι από μία πλευρά, δεν χρειάζεται να του το πούμε, για να έχει πάντα την ελπίδα ότι μπορεί να τιμηθεί με αυτήν την ιδιότητα. Και είναι ο Άδωνης, ο οποίος ακούσατε μια είδηση που σοκάρει όλους, αμοντάριστο είναι αυτό, ότι είναι δεξί και ότι είναι και διαφορετική. Η διαφορετικότητα, ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτησης, εδώ το θέτει ο Άδωνης Γεωργιάδης με τους δικούς του όρους, δεν μπορούμε παρά να αποδεχτούμε και αυτήν την διαφορετικότητα. Το πρωί έγινε αυτό το χάλι το μαύρο εκεί που καπηλεύτηκαν ό,τι μπορούσαν να καπηλευθούν, Τσίπρας, Σούλτς, ποιος άλλο ήταν, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, χωρίς γραβάτα ήταν όλοι, γιατί πρέπει να αγκάλιασαν πρόσφυγες, οπότε έπρεπε να δείξουν και οι ίδιοι ότι είναι απλοί άνθρωποι σε μια Ευρώπη, πολιτική ηγεσία μιας Ευρώπης που έχει πνίξει 20-30 χιλιάδες περίπου ανθρώπους τα τελευταία κανένα δύο χρόνια, όμως σήμερα μπήκαν στο αεροπλάνο 30 για να πάνε στο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός μας έκανε ένα σαρδάμ και απέδειξε ότι όντως η αγάπη κάποια στιγμή μπορεί να γίνει δίκοπο μαχαίρι. Απέδειξε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του και προσπαθώντας να πει Λουξεμβούργο είπε κάτι άλλο. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον Υπουργό Εξωτερικών του Βερολίνου. Στον Υπουργό Εξωτερικών του Βερολίνου. Αγάπη που γίνεται δικοπό μαχαίρι. Του Βερολίνου. Κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Στον Υπουργό Εξωτερικών του Βερολίνου και Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον κύριο Άσελμπρουμ, προκειμένου να πει και αυτός του Λουξεμβούργου. Τι είπα. Μα τώρα πνίγεις τη χάρα στο δάκρυ. Του Λουξεμβούργου. Τι είπα. Δεν βρίσκω άκρη. Τι είπα. Δεν βρίσκω γιατρία. Τι είπα. Τον Υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου λοιπόν. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί. Το 2015 δεν θα πληρώσουν οι πολίτες έμφυα. Είναι ωραίο για φρενάρισμα και ο Νίκος Φίλης. Αυτά λοιπόν, μπέρδεψε το Λουξεμβούργο με το Βερολίνο. Ποιος ξέρει τι είχε στο κεφάλι του. Το διόρθωσε εκεί μετά με τα γνωστά χαμόγελα. Σε αυτή την τελετή έσχους που έγινε και καπηλείας γενικότερα που έγινε το πρωί. Αυτοί είναι ικανοί να πάνε να κολυμπήσουν κιόλας σε καμιά θάλασσα. Θα το κάνουν για να δείξουν. Μπορεί και καμιά οργάνωση από αυτές εδώ που κοιμούνται ένα βράδυ ως άστεγοι. Κάναν κάτι τέτοιο εδώ στην Αθήνα. Το κάνουν και στην Ευρώπη. Κάτι άλλες που ντύνουν τα δέντρα με κάτι pullover να μην κρυώνουν το χειμώνα. Κοιμούνται το βράδυ για μια βραδιά άστεγοι για να νιώσουμε όλοι άστεγοι. Αφήνεις δηλαδή από τις 365 μέρες του χρόνου. Τη μία την κοιμάσαι έξω. Happening, διασκέδαση. Σαν να πήγαινε σε ένα μπαρ για να δείξει ότι είσαι άστεγος. Έτσι λοιπόν, πολλοί ηγέτες της Ευρώπης και κάποιες οργανώσεις μπορούν να κολυμπήσουν για να δείξουν συμπαράσταση ταυτόχρονα με τον πρόσφυγα. Δίπλα-δίπλα θα κολυμπάνε από τα παράλια της Τουρκίας μέχρι εδώ για να δείξουν αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Όμως αυτό το καλοκαίρι, όχι τώρα, γιατί τώρα έχουν παγώσει λίγο τα νερά. 2-11-200-8-200, σε μια παλαβή εποχή, υποτίθεται μια εκπομπή που λέγεται Ελληνοφρένεια. Έχει μείνει πίσω, λογικό, από όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά και άλλα πολλά, αλλά και αφιερώσεις μπορείτε να ζητήσετε από τον Αποστόλη που απαντά σε αυτό το τηλεφωνικό νούμερο. Το ένα νούμερο απαντά σε ένα άλλο νούμερο. SMS δεχόμαστε, γράφετε real και no, ό,τι θέλετε και μετά αποστολή στο 54%. Και αν θέλετε και μηνύματα μέσω mail στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και με τον καθρέφτη του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά τα έλεγε στο Γιώργο Παπανδρέου. Θα ακούσουμε τώρα, είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Διαβάζει στη Βουλή ο Τσίπρας, έχοντας πάνω στη θέση του Πρωθυπουργού το Γιώργο Παπανδρέου, το ΓΑΠ. Διαβάζει ένα κείμενο του ΓΑΠ που είχε καταφερθεί ο ΓΑΠ κατά του Σαμαρά και κατά των προηγούμενων. Το επικαλείται ο Τσίπρας για να εγκαλέσει τον Παπανδρέου την ίδια ώρα που, όπως θα ακούσετε από αυτό που θα, από το ηχητικό, είναι σαν να εγκαλεί τον ίδιο τον εαυτό, ο τότε αρχηγός, τον τότε Πρωθυπουργό, τον τωρινό Πρωθυπουργό. 3 χρόνια πριν τι λέγατε, επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό Καραμανλή για τις αποκρατικοποιήσεις. Εσείς τα λέγατε αυτά. Η Ελλάδα θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία τα μεγαλύτερα λιμάνια, το σύνολο των μεγάλων αεροδρομίων, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλοι ζωτικοί τομείς της οικονομίας θα είναι ιδιωτικοί ή και θα ελέγχονται από αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών. Αυτή η πολιτική είναι και ξεπερασμένη και αποτυχημένη, την εφάρμοσα στο παρελθόν μονάχα ακραίες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως τη Θάτσερ και του κ. Μητσοτάκη. Εσείς τα λέγατε. Και τώρα τι κάνετε. Τι κάνετε. Το μνημόνιο είχε μερικά καλά μέσα πράγματα. Θα ήταν τιμή μου να είμαι Πόντιος. Θα σας πω μια φράση που θα σας σοκάρει. Είμαστε δεξιοί και είμαστε διαφορετικοί. Καταλάβει ότι για αυτούς που πάτε να σώσετε με το μνημόνιο που εφαρμόζατε τους έχετε ξεκληρίσει. Τσίπρας ως αρχηγός κόμματος αντιπολίτευσης προς τον Γιώργο Παπανδρέου, προς τον Πρωθυπουργό. Ωραία ερωτήματα είναι αυτά. Τα απευθύνει από τα κάτω έδρανα προς τα πάνω έδρανα. Έχουν αλλάξει λίγο οι ρόλοι, οπότε γι' αυτό το βάζουμε να καθρέφτει κάπου εκεί στο ανάμεσο και διαλέγετε όπου θέλετε. Όποιος Τσίπρας ή από πάνω ή από κάτω, απευθύνει ερωτήσεις στον εαυτό του. Άλλο ένα κομμάτι, γιατί διαβάσαμε εδώ, ακούσαμε στις ειδήσεις ότι δημοσιεύτηκε η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως σήμερα, που αφορά στην παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Φραπόρτ. Αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ το κατήγγειλε ως ξεπούλημα και ότι όλα θα δοθούν στους ιδιώτες, ξεπουλιούνται τα σημικά και ολόκληρη η χώρα. Αυτό. Εσείς το ψηφίσατε αυτό το μνημόνιο. Εσείς εφαρμόσατε αυτή την πολιτική. Γιατί εκεί που αποτύχατε χθες θα πετύχετε σήμερα. Και μάλιστα με μια πολιτική η οποία φτάνει τα όρια του παραλογισμού. Θέλετε, λέει, να βάλετε φόρο κεφαλικό πάνω από 12.000 εισόδημα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Και σας ερωτώ, ένας μικρομεσαίος που έχει εισόδημα 900 ευρώ θα πάει τώρα που είναι άνεργος και δεν έχει και ταμείο, γιατί είναι μικρομεσαίος, να πληρώσει 300 ευρώ αναδρομικά ο άνεργος, ο απολυμένος αναδρομικά? Και ύστερα μου λέτε γιατί σας κατηγορώ ότι έχετε ξεπεράσει τη Θάτσερ και την πολιτική Πίνοσε. Αυτά τα ωραία τα ερωτήματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και συνεχίζουμε.